بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب الصفوف بين السواري دا باب دې په بیان د دې کې چې جماعت کې د ستنو په مابین کې صف جوړول د دې سه حکم دی. دا مسله د صفوف بین السواری د اهل علم په منځ کې اختلافي ده. جمهور اهل علم د دې د جواز او د رخصت قائل دي او حنابله امام احمد ابن حنبل اسحاق ابن راهويا او یو جماعت د اهل علم د دې د کراهت قائل دي ځکه په دې سره په صفونو کې انقطاع راځي کټوال راځي او د صفونو اتصال او تواصل په دې سره ختميږي. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن يحيى بن هانئ عن عبد الحميد بن محمود قال صليت مع انس بن مالك يوم الجمعه. عبد الحميد بن محمود المعولي وي جماد انس بن مالك رضي الله عنه سرد جمعه فرز باندي مسكرو فدفعنا الى السواري نديك كدي شوي ومستنوا لا چې د ستنو په مابین کې موږ صفونه جوړ کړو. فتقدمنا وتأخرنا نو بعضې په موږ کې ړواندې شوي وو او بعضې رستو شوي وو ځکه دا یې بده ګڼله چې د ستنو په منځ کې موږ صفونه جوړ کړو. په جومات کې رش او ګڼه جوړه شوې وه نو دې له مجبوره شو چې بین سواري دې ودرېږو خو بیا هم وایي موږ کوشش وکړو. فتقدمنا اتقدم بعضنا وتأخرنا تأخر بعضنا كراهية أن تقوم بين السواري بعضي پا منكر وانده شول بعضي رستو شول زكا دا خبره بدگرن لا چه دستنو پا منسكي دي منصف جوركو. فقال أنس نو أنس رضي الله عنه فرمائل ددي قيام بين السواري باركي كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موږ به د دې نه ځان بچ ساتلو دې نه به مو ځان ساتلو په زمانې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې. صحابي چې دا جمله استعمال کی چې موږ به دا کار د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې کولو یا ځان به مت بچ ساتلو نو دا په حکم د حدیث مرفوع کی وی. دا حدیث دلیل دی د حنابلو د پاره چې انس رضی الله عنه فرمایل چې د قیام بین السوارین به موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې ځان ساتلو. د جمهور اهل علم احناف او مالکیه او شوافع د پاره د جواز دلیل دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په کعبه کې مسکړو او د ستنو په منځ کې ولاړو لکه صحیح حدیث کی راغلی او دا کم حدیث الباب دا نصر رضی اللہ عنہ چی راغلی نو دا مطلق دے پا دے کی دا ذکر نشتا چی آیا مونگ بسفونا پا دے کی نجوڑو لکه انفرادن بمزن کولو. دا حنابلو دا پار دلیل حدیث دا ابن ماجام دے چی پاگی کی صراحتن راغلی دی حدیث دا معاویه ابن قرآ عن أبيه رضي الله عنه فاغي كدادي كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا. رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمانك بمجد دين من أقولشو چه دستنو پا منسك دي صف جوركو دارنگ دين بمجد دي كقولشو شرل بشو. نداد حنابلو د پاره دلیل چې بین السواری صف جوړول دا مکروه دی. خو دغه حدیث د ابن ماجه چې کوم دی دا ضعیف دی، د هغې په اسناد کې یو راوی دی هارون ابن مسلم البصري، هارون ابن مسلم البصري مجهول دی، نو داغه د جهالت د وجه نه دغه حدیث ضعیف دی. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په مرفوع حدیث کې د صلات د صفوف بین السواری سمنه نه دراغلی، بلکې صحابه کرامو بداکار بدګنلو نه بو درېدل، د صحابه کرامو نه ثابت دی چې غیب صفوف بین السواری بدګنل. ادی وجنه ابن العربی رحمت الله علیه په شرح د ترمذی کې ذکر کړی، ولا خلاف في جوازه عند الضيق واما عند السعه فهو مكروه للجماعه فاما الواحد فلا باس به وقد صلى صلى الله عليه وسلم في الكعبه بين سواريها. پدې کې د اهل علم اختلاف نشته چې کله رشوي جماعت تنگ ده نو بیا که دستور په مابین کې سو کودريږي نو پدې کې سکراحت نشته، بلکې دا کار جائز ده. او کنه جماعت کې فراخوالی کلاو د رش نشته نو بیا چې کله جمع کوي نو بین السواری صفونه جوړول دا مکروه دی. او یوازې که یو سړی ځان لموس کوي نو په دې کې سباس نشته، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په کعبه کې موس کړو د ستنو په مابین کې. رجال د دې حدیث کم چې انس رضی الله عنه روایت ده چې كنا نتقي هذا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجال ثقات دي. اسناد ده حدیث صحیح ده. سفیان چې کوم په سند کې ذکر شو مراد ته سفیان ثوری ده، او ده عبد الرحمن نه مراد عبد الرحمن ابن مهدی. ده حدیث امام ترمذی ذکر کړی او بیا فرمایلی حدیث حسن، ده دې حدیث تصحیح ابن خزیمه کړی امام حاکم. باب من يستحب ان يلي الامام في الصف وكراهيه التاخر. باب د په بیان د دې کې چې چاله مستحب دي چې د امام سره نږدې او جوه دريږي په صف کې، او دا ور لمکروه دي چې د امام نه رستو شي. نو عقل مند او بالغ لا دا مستحب دي چې د امام سره نږدې او دريږي، او دایل دا مکروه دی چې دای رستو دریږي او ماشومان او غیر عقل من را مخ کی. زګه ک امام لس عارض او په بوس کې سم مسله پی خشی نو دی بداغ نیابت کئ، دارنګ کاغه خطا شی فتح به ور کئ. قال حدثنا ابن كثير قال اخبرني سفيان عن الاعمش عن عماره بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ليليني دا بكسري دا لامين سرده أو دا نون بك مشدد ده أو يا چكم دا نون نمخ كراغل دا مفتوح دا معنى إدادة ليقرب مني أولو الأحلام چه كم عقل من خلق دي غد ما سر نزدي ودريگي. ياد أولو الأحلام لمراد بالغان دي چه كم بالغ افراد دي نو داد ما سر نزدي ودريگي. أحلام جمع دا حلم دا داد حلم أو دا سكون أو دا وقار نماخوز دي چه كم عقل من خلق وي. ياد أولو الأحلام لمراد البالغون نو دا بیا ماخوز د حلم نه حلم بلوغ لویل شي، او په اصل کې ما يراه النائم. ونها دا نها په زمید نون سره جمع د نهیتون ده، او معنا یې د العقل الناهي عن القبائح، هغه عقل لویل شي چې هغه منی کوونکی د قبائحو او د رذایلو نه. نو اولو الاحلام لمراد که عاقلان شي، نو انها بیا عطف تفسیری ده ما سره د عقل من خلق نږدې ودرېږي، او که مراد داغینا بالغ شي نو انها بیا عطف د تغییر د پاره ده، چې بالغ او عقل من خلق دی ما سره نږدې ودرېږي. ثم الذين يلونهم بیا کسان چې دیل ور نږدې دي، یعنی مراهقین دي او د دې اولو خلقو سره په عقل او په عمر کې نږدې دي. ثم الذين يلونهم بیا کسان چې دیل ور نږدې دي، یعنی دی سره په مرتبه او منزله کې نږدې دي، لکه ماشومان ممیزین شول دا غین رستو بیا غیر ممیزین. اسناد د دې حدیث دا سید رجال ثقات دی، ابن کثیر نه مراد محمد ابن کثیر العبدی دی، او سفیان نه مراد سفیان ابن سعید ابن مسروق الثوری، سلیمان ابن مهران الاعمش، عمر ابن عماره التیمی الکوفی، عمر ابن عمر التیمی الکوفی، دارنگی ابو معمر چې د نومو عبد الله ابن سخبره الازدی الکوفی، ابو مسعود انصاری البدری رضی الله عنه. نو رجال د اسناد ثقات دی. دا حدیث امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې ذکر کړی، دارنگی ابن ماجه په سنن کې، امام نسائی په سنن کبرا کې. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ده النبي صلى الله عليه وسلم نه په مثل د دې مخکې حدیث را نقل کړل دي، وزاد او دا الفاظ په کې سی وی ذکر کړی. حدیث د عبد الله بن مسعود کې دا الفاظ سی و راغلی، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وإياكم وهيشات الأسواق، ولا تختلفوا تاسو اختلاف مکوي، لکه مخکې روایتو کې ذکر شول، وصفونو کې تاسو سیدواله کوي په دې کې خالی زینه مپرې دی، تقدیم او تاخیر پکې مکوي، فتختلف قلوبكم، ورنه اختلاف براشي، تفرق براشي تاسو په زړونو کې. وإياكم وهيشات الأسواق، او ځان ساتي د بازارونو نه پچغو والو کې. هيشات جمع د هيشتون، د دې معنا د رفع الأصوات، دارنګي المنازعات والخصومات، په بازارونو کې چغي وال، جنگونه کول، جګړې کول، د دې نه ځان ساتي. یا د هيشات المعنا او مقصد د چې الاختلاط، لا تكونوا مختلطين اختلاط اهل الاسواق، تاسو د بازار والا غونتی د بازاري خلکو غونتی ګډوډي گئی ما، چې بازاري خلکو کې دا تمیز نیوي چې زنانا او نارینه ګډوډ دي، ماشومان او غټ ګډوډ دي، ذوي العقول او غیر ذوي العقول ګډوډ دي، تقدم او تاخر پکې وینو، اغه شانتي اختلاط او ګډوډواله په صفونو موس کې مکووي. بعضی وی چه معنا داده چه قو انفسكم من الاشتغال بأمور الاسواق فإنه يمنعكم عن ان تلوني، ده دین تاسو خپل زانون بچ کئی چه کم ده بازار ده خلکو اغا اشتغال ده و پا کمو کارونو کی اغای مصروف و مشغول دی، نو تاسو چه ده بازارونو پا کارونو کی مشغول یی، نو بیا با ده دین با تاسو لری یی چه ما سر پسف کی نزده و دری گئی، دا به تاسو د پاره د رومبنو صفونو له مانع وګرځي. رجال د دې اسناد دا ثقات دي، سند سید امام مسلم رحمت الله علیه دا حدیث په صحیح کې ذکر کړه، امام ترمذی په خپل جامع او سنن کې. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا معاويه بن هشام قال حدثنا سفيان عن اسامه بن زيد عن عثمان بن عروه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، يقينا الله أو ملائك داغ يصلون الله رب العالمین رحمت را لیگی او ملائک ته رحمت دعاګانې کوي. علامه یامین الصفوف د صفونو په دی خو طرفونو باندې کم چې د دې د میامین او خي طرفونه دي. رجال د دې اسناد عثمان ابن ابي شيبه دا ثقه ده، معاويه ابن هشام الكوفي صدوق له اوهام، سفيان ابن سعيد الثوري ذكر مخيوشو ثقه ده امير المؤمنين في الحديث، اسامه ابن زيد الليثي المدني دا صدوق يهم، او عثمان ابن عروه دا ثقه ده، عروه ابن زبير ثقه او فقيه ده. اسناد د دې حديث حسن ده خو معاویه ابن هشام له وهب واقع شوی خطا شوی په دې جمله کې چې علامه یامین الصفوف. سیداده چې دا حدیث په دې لفظ سره دی، علی الذین یصلون الصفوف، الله رحمت را لیږي، ملائک د رحمت دعاګانې کوي. علی الذین یصلون الصفوف، په هغه کسانو باندې چې غي صفونه پی وسکی په هغه کې اتصال راولي. دا لفظ محفوظ دی، او کوم لفظ کې چې میامین الصفوف راغلی نو دا شاذ دی، لکه امام بهقی رحمت الله علیه په سنن کې ذکر کړی. په دې لفظ محفوظ سره دا روایت امام احمد په مسند کې ذکر کړی، دارنګه عبد ابن حمید په مسند کې، امام بهقی په سنن کې، ابن خزیمه او ابن حبان په صحیح کې، امام حاکم په مستدرک کې، چې اصل حدیث داسې دی، ان الله وملائکته یصلون علی الذین یصلون الصفوف، او د میامین الصفوف دا لفظ دا غیر محفوظ او شاذ دی. د دې وجنه د اهل علم په دې کې اختلاف دی چې آیا د صفخه د رومنی صفخه طرف بهتر دی کنه د امام سره نږدې. د مالکی یو مذهب دا د امام مالک رحمت الله علیه چې امام سره نږدې او درېدل په هغه کې صحیح احادیث راغلي دي، او هر چې د صفخه طرف د نو پاغي کې فضیلت نه راغله. په دې باب د میمنه تو صف کې نور احادیث هم راغلي خو هغه صحیح نه دي، او امثل شی اصح شی چې په دې باب کې راغلي هغه حدیث د براء ابن عازب رضی الله عنه ده، کوم چې امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې ذکر کړي، خو هغه حدیث هم صریح نه ده. پاغي کې دا راغلي براء ابن عازب رضی الله عنه وي، كنا اذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم احببنا ان نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه. موږ صحابه کرام بدا خوخ غنل چې کله به موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مسکولو چې موږ دی داغي خي طرف لو دريګو. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به موږ کو سلام به ګرځولو، نو موږ له به مخرو ګرځولو، یا چې کله د موږ نه به فارغ شو نو موږ طرف لبرو ګرځېدو چې کب به خي طرف لخلق او ول باغی لرا ګرځېدو. نو د دین دا استدلال احتمال لري چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم نه یو اقرارو چې صحابه کرام کتل چې غیب دا حرس کولو چې د صف په خي طرف باندې دی ودریږي او انکار په نه کولو. نو په دې کې یو قسمه اقرار ده من النبی صلی الله علیه وسلم. د دې وجنه ابن خزیمه رحمت الله علیه په خپل صحیح کې په دې حدیث باندې انعقاد د ترجمه الباب کړي، ویلي دي باب استحباب قيام المأموم في ميمنة الصف، بعد براء ابن عازب رضي الله عنه دغه حديث ذکر کړي، خو حديث کې صراحت نشته. نو کوم اهل علم چې د استحباب قائل دي چې خي طرف له درې دل پکار دي، نو د براء ابن عازب رضي الله عنه د دې حديث نه د استنباط د احتمال شته. د عبد الله ابن عمر ابن العاص رضي الله عنهما نه د دی فضیلت راغله دی، د دی استحباب راغله چې د امام پسې جوخت ودریږي، او دا غي نه رستو بیا فضیلت د میمنه الصف راغله. ابن ابي شيبه رحمت الله عليه په اسناد صحیح سره په المصنف کې دا اثر ذکر کړي چې خير المسجد المقام ثم میمنه المسجد، په جمعات کې بهتر زیداد چې د امام پسې رستو ودریږي نږدې، او دا غي نه رستو بیا د جمعات خې طرف. باب مقام الصبيان من الصف، باب د په بیان د دې کې چې ماشومان به په صف کې کم ځای کې ودرېږي. صبيان او ماشومان به په مسجد کې کم ځای کې صف جوړي. قال حدثنا عيسى بن شاذان قال حدثنا عياش الرقام قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا بديل قال حدثنا شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم قال قال أبو مالك الأشعري رضي الله عنه ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم آيا ز حديث نبيان ومتاسولا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بمزد النبي صلى الله عليه وسلم قال داراوي وي أبو مالك فأقام الصلاة قائم کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم مزد پاره درېدل او وصف الرجال وصف الغلمان خلفهم صف جوړ کړو د سړو اول وصف الغلمان خلفهم او صف جوړ کړو د ماشومان او الکانو دا غین رستو ثم صلى بهم بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی رجال او غلمان لجمع ور کړی وا فذكر صلاته ندی ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مو ذکر کړه ثم قال هكذا صلاته بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ودارنګی مزده قال عبد الاعلى لا احسبه الا قال عبد الاعلى چې راوی دی حدیث ته هغه وی زګمان نکوم مگر دا سی ویلی چې هكذا صلاته امتی إلا قال أمتي لفظ دو أمتي ذكر كره چه بيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل هكذا صلاة أمتي دارنگ پکار ده چه بي مزد أمت زمان نو پدي حدیث کی ترتیب دو صفوف راغله ده چه اول بد رجال و صفی بيا بورپسی ده غلمانو او مخی احادیث ذكر شل چه بيا بورپسی ده زنانوی لکه دا نصر رضی اللہ عنہ پکور کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکولو نو انس رضی اللہ عنہ د درور یتیم د ایزان لصف جوړ کو او ام سلیم رضی اللہ عنہ د دین رستو دریدا نو د زنانه او صف بد رجال او د غلمانو نرستوی دا مذهب د جمهور اهل علمو امام مالک رحمت اللہ علیہ او بعض شوافع وی چی یقف بین کل رجلین صبی لیتعلم الصلاة عنها لیتعلم الصلاة عنهم ده هر دو سړو په منځ کې به یو ماشوم مدریږي د دې لپاره چې دین د موس طریقه زده کی خدا حدیث وی پای باندې حجت ده حدیث کې دا دی چې اولی د سړو صف جوړ کو بیا ورپسې د ماشومانو خو اسناد د دې حدیث ضعیف ده ذکر پدې کې شهر ابن حوشب راغلی د شهر ابن حوشب بارکی حافظ ابن حجر رحمت الله علیه وی چې صدوق کثیر الارسال والاوهام نفس الامر کې صدوق دی خو کثرت سره به ارسال کولو اوهام او غلطۍ به ورلواقع کیدی دا حدیث امام طبرانی ذکر کړی په المعجم الكبير او المعجم الاوسط کې امام احمد رحمت الله علیه په مسند کې ذکر کړی د عمر رضی الله عنه نم نقل دی چې غبا ماشوم پړمبنو صفونو کې وکټو نو رستو کولو به او خصوصا بیا د امام پس ماشوم مدریدل نو خو مخکې روایتو کې ذکر شول چې افضل او بهتره دا ده چې بالغ او عقل مند د امام پس ودریږي باب صف النساء وکراهیه التاخر عن الصف الاول باب د په بیان د صف د زنانو کې چې دای په صف کمزه کې جوړای وکراهیت التاخر بعض نسخو کې دی وکراهت التاخر او دا خبره مکروه ده چې رستو دي شی رجال عن الصف الاول د اولنی صفنا سړو د پاره افضل او مستحب دا ده چې په اولو صفونو کې دی وي او زنانو د پاره چې دای په اخر کې ودریږي قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا خالد وإسماعيل بن زكريا عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها بهتر صفون دناري نودا أول ندي وشرها آخرها أو بتر بكي أخير ندي د بدتر معنا دا د زکه دی متأخر دی د رحمت د الله نه او د فضیلت د دین دی محروم دی چې کوم د لومبنو صفونو فضیلت راغله مخکې چې کوم روایت د برای ابن عازب رضی الله عنه ذکر شو چې ان الله وملائکته یصلون علی الصفوف الاول، په اولنو صفونو باندې الله رحمت را لیږي، ملائک ورله دعاګانې کوي، نو شر ورله په دې اعتبار وي چې دغه عظیم خیر نه دی محروم دي. وخیر صفوف النساء آخرها، او بهتر د صفونو د زنانو نه دا هغه صفونه دي چې په اخر کې وي. وشرها اولها، او بدتر پکې هغه دي چې دا په اول کې وي. څومره چې دی د نارینو نه لري وي، نو دا د دوی لپاره افضل او بهتره ده. اسناد د دې حدیث صحیح دی، امام مسلم په صحیح کې ذکر کړی، ترمیزی، ابن ماجه دی په سنن کې، امام نسائی رحمت الله علیه په سنن کبرا کې راوړی. قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عبد الرزاق عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول هميشي يوقوم جرستكي قدرون بني سفنا حتى يؤخرهم الله في النار تردي جرست بيكي يلا رب العالمين فأوركي بدي رست فاتشي. اسناد رجال ثقات دي، متن دي حديث سيل غيره دي إلاوة دي جملين جي في النار، دا جمله غیر محفوظه ده او دا جمله ثابت نه ده، ځکه عکرمه ابن عمار اگر چې دی ثقه ده خو دی ضعیف ده فی روایته عن یحیی ابن ابی کثیر. کله چې دی د یحیی ابن ابی کثیر نه روایت نقل کین، نو پاغه کې دله اضطراب واقع کیږي. دی له محدثین او د جرح او تعدیل د ائمه په نیز باندې تضعیف نسبی وی، چې کله یو راوی په نفس الامر کې صدوق او ثقه وی خود یو معین شیخ په نسبت باندې په دې کې ضعف موجودی. نو عکرمه ابن عمار اگر چې ثقه ده خو چې کله د یحیی ابن ابي كثير نه روایت نقل کړي، نو په دې روایت کې بیا دې ضعیف ده، د اضطراب واقع کیږي. د چې دا جمله ذکر کړي چې فنار حتا یؤخرهم الله فنار، نو د فنار دا جمله د دې سم متابعات او شواهد نه دي موجود، باقی د حدیث د پاره رستو حدیث د ابو سعید خدری رضی الله عنه چې کوم په صحیح سند سره روان دی غور له شاهد دی، پاره کې دا دی ولا یزال قوم یتأخرون حتا یؤخرهم الله تعالی. الله رب العالمین به رستو کې د فنار ذکر ور سره نشته، نو د فنار دا جمله دا ثابت نه ده، باقی حدیث صحیح لغیره دی. قال حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا أبو الأشهب عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا. رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبل صحابة إكرام رضي الله عنهم كتأخر كتلو شدرون بني سفن رستكيه، فقال لهم نويل يديلا تقدموا را روان دي شي دي لومبني سفلا، فأتمو بي نو تاسو اقتداء کوي په ما باندې، زمانه د مستری قياده کوي اقتداء کوي، ولي اتم بكم من بعدكم اقتداء کوي په تاسو باندې هغه څوک چې تاسو نه رستو دي. تاسو چې مانه د مستری قياده کا اقتداء موکا، نو تاسو نه رستو چې کوم خلق راضي تابعين هغه په پای باندې اقتداء کوي. ولا يزال قوم يتأخرون او هميشه بيو قوم چرستو کی گدرون بني سفنا حتى يؤخرهم الله عز وجل تردي چ الله رب العالمين بدي رستو کی د سنه رستو کی. نو په حدیث کې دا نه دی ذکر عموم د پکې، یعنی يؤخرهم الله عز وجل د دخول الجنه نه، د خپل رحمتنا، د خپل فضل، د خپل عظیم فضلنا، د دې فضائل نه الله رب العالمين رستو پاتې کی. اسناد د دې حدیث صحیح دی، رجال ثقات دی، امام مسلم په صحیح کې راوړی، امام نسائی ذکر کړی، دارنګ ابن ماجه، امام بخاری رحمت الله علیه په کتاب الاذان کې دا تعلیقا ذکر کړی په دې باب کې، شباب الرجل یاتم بالامام ویاتم الناس بالماموم. نو بیا د ابو سعید خدری رضی الله عنه دا روایت معلقا ذکر کړی. باب مقابل امام من الصف، باب د په بیان د دې کې چې امام به کوم ځای کې ودریږي د صف په مقدار باندې په منځ کې به ودریږي که اړخ لوي که نسنګ به ودریږي. نو حدیث به امام ابو داود رحمت الله علیه ذکر کی چې امام په منځ کې ودروي یو طرف لا بل طرف لا دی صف د دنه برابر وي دی په منځ کې وي. قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا ابن ابي فديك عن يحيى بن بشير بن خلاد عن امه انها دخلت على محمد بن كعب القرظي فسمعته يقول حدثني ابو هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه حدثني ابو هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى لي وصيت الامام امام بخبل منسكي اوغرزوي معنى ذا اجعلوا امامكم بان تصفوا خلفه بحيث يكون الامام حذاء وسط الصف چې مقتدیان په داسې انداز د امام نروست ودرېږي چې د صف په دې منځ برابرۍ خي او ګس طرف له دنه سیوا والی نه بلکې برابر والی. وسد الخلل او د صف په منځ کې خالی ځایونه بند کړي په منځ کې فروجات او خالی ځایونه مه پرېږدي. اسناد د دې حدیث ضعیف دی. یحیی بن بشیر بن خلاد او د مور چې د دې نوم امت الواحد بنت یامین د مور نوم او امت الواحد بنت یامین نو دا دواړه مجهول دی یحیی او د مور. د دې حدیث تضعیف عبد الحق اشبیلی رحمت الله علیه کړه په کتاب الاحکام کې. دارنګ ابن قطان الفاسی په خپل کتاب الوهم والایهام کې د دې حدیث تضعیف کړی. خدا قول د حدیث دا شطر ثانی چې کوم راغلی سد الخلل نو دا صحیح دی د پاره شواهد موجود دي لکه مخکې حدیث د ابن عمر رضی الله عنهما ذکر شو چې باغې کې دا جمله ذکر وا اقیم الصفوف وحاضوا بین المناكب وسد الخلل شپږ سوه شپږ شپیتم نمبر حدیث. نو د ابن عمر رضی الله عنهما حدیث ورل شاهد دی جمله د پاره وسد الخلل نو دا جمله ثابت ده. باقی د وسط الامام دا حدیث چې دی دا ضعیف دی د یحیی بن بشیر او د مور د جهالت د وجنه. او بعضی د دې معنا کړی د وسط الامام چې د دین مراد دا ده چې امام دی په تاسو کې غوري لکه عرب وی فلان وسط القوم خیرهم فلانې د قوم درمیانه د مقصد دا وی چې دا بهتر دی په دې قوم کې. نو معنا ویدا دا چې امام دی پتاسو کې افضل او غوري. باب الرجل يصلي وحده خلف الصف باب دی په بیان د دې کې چې یو سړی د صف نه رستو یوازې مسکین او آیا دا موز جایز ده کنه. نو دا اختلافي مسله ده د اهل علم په مابین کې. د جمهور مذهب دا ده چې دا موز صحیح ده او د حنابلو او د بعض اهل علم رای او مذهب دا دی چې دا موز جایز نه دی بلکې دا موز به دوباره راګرځي چا چې د صف نه رستو یوازې موز وکړو. قال حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابسة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده. وابسة بن معبد رضي الله عنه ده فرمائي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصل يوكتو چې يوازي مسكول ده صف شعلا فأمره أن يعيد نو حكم ورلو کچ ده ده دوباره ده مزوكي. قال سليمان بن حرب سلیمان ابن حرب چې دا د مصنف استاز دی راوی د دې حدیث دی دی وی الصلاته او حکم ورلوکو ان یعید الصلاته. د مصنف دو استادان دی یو حفص ابن عمر بل سلیمان ابن حرب. نو حفص ابن عمر دا جمله داسې ذکر کړی چې فامره ان یعید د دې فعل غ مفعول به نه ذکر کړی او سلیمان ابن حرب مفعول ذکر کړی چې ان یعید الصلاته دا مزدی دوباره راوګرځي. متن د دې حدیث سید خدا اسناد ضعیف دی. د عمرو ابن راشد الاشجعي الكوفي د وجنا چې دې په اسناد کې ضعیف راغله. خو هلال ابن يساف دا روایت د وابسه ابن معبد رضی الله عنه نه بلا واسطه ذکر کړي لکه امام ترمذی او ابن ماجه دا حدیث ذکر کړي. نو د هلال ابن يساف او د وابسه ابن معبد رضی الله عنه په مابین کې د عمرو ابن راشد واسطه نشته. نو دا سند اگر چې ضعیف دی خو متن د حدیث صحیح دی، ځکه د عمرو ابن راشد د واسطې نه علاوه دا حدیث په ترمذی او ابن ماجه کې راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي وکړو د صف شاله یوازې مسکولو صف سره نو شامل شوه، نو د مز د اعادې حکم ورلوکو. دا دلیل د حنابلو د پاره د هغه اهل علم د پاره چې غوی دا مز صحیح نه دی، بلکې دا مز به دوباره راګرځي. او جمهور چې غوی د دې د جواز قائل دي چې دا کار خو نکو خو مز جایز دی، هغه د پاره دلیل حدیث د ابو بکر رضی الله عنه دی کوم چې په صحیح بخاری کې راغلی، او رستو باب کې به مصنف رحمت الله علیه ذکر کی چې ابو بکر رضی الله عنه جمعات له مسجد نبوی لرا دن شو، نبی صلی الله علیه وسلم پر رکوع کې و، نو د جمعات درا دن کېدو سره نیتو تړلو او رکوع لټیټ شو، پر رکوع کې را روانو تر دې چې صف لیزان رو رسولو. نو د مز ابتدا او صحیح دا د صف نشاله کړی دا کله چې مز کو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلوي زادك الله حرصا ولا تعد، الله رب العالمین دې تعالی نور د دین حرص سی واکي خو بیا داسې مکوا. نو کده صف نه شاله یوازې مز دا نارواوي او نکی دی جایز نه وې، نو دې صحابي له رسول الله صلی الله علیه وسلم د اعاده الصلاه حکم کړوي. خو ابو بکر رضی الله عنه له د اعاده الصلاه حکم ونکړو، دا دلیل لدی دی چې دا کار خنه دی، ځکه نبی صلی الله علیه وسلم ورلوې داسې بیا مکوا، خدا موز شوه دی اعاده پینشته. او کوم روایت کې چې دا راغلی چې کله یو سړی راغې په صف کې ځای نشته، نو دې د صف نه یو کس ځان سره ونیسي، را دې کاږي او رستو دې ځان سره ودري، نو دغه روایت ثابت نه دی، روایت ضعیف دی. نو سبق ای انسان چې کله راغی د صف شاله یوازې ودریږي، شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه په دې مسله کې خپل تفصیل په مجموع الفتاوه کې ذکر کړی. او چې کله یو منفرد د صف شاله موزو کی خود دی وجنا چې د صف سره یو ځای کې دی نشي، په صف کې ځای نشته، نو د عذر د وجنه دی یوازې ودریدو دا موزي صحیح دی، او کبلا عذر ودریدو نو موزي نه دی صحیح، ځکه د صف سره یو ځای ودریدل په د باندې واجب دی. خو د عذر د وجنه دی ودریدې نشي، نو د موز چې څومره واجبات دي فرایز دي هغه کله کله د عذر د وجنه ساقطيږي، نو دا واجب هم د عذر د وجنه د نه ساقط شو، او کبلا عذر ودریدو صف کې زیوی او یوازې شاله مسکی، نو شیخ الاسلام رحمت الله علیه وی چې بیا دا مسین د دې حدیث د وجنه چې فامره ان يعيد الصلاه. باب الرجل يركع دون الصف، باب د په بیان د دې کې چې یو سړی رکوع کی د صف نه علاوه، یعنی د صف شاله د راغ رکوع وکا او دا غی نه رستو بیا را مخ کې شو په صف کې شامل شو، نو آیا د دې د موز جایز ده کنه؟ نو مصنف رحمت الله علیه به حدیث ذکر کی چې د موز سید اعاده پینشته اگر چې دا کار خنه نه. قال حدثنا حميد بن مسعد ان يزيد بن زريع حدثهم قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن زياد الاعلمي قال حدثنا الحسن ان ابا بكر رضي الله عنه حدث انه دخل المسجد. ابو بکر رضی الله عنه حدیث بیان کړه چې د جمعات له مسجد نبوی لرا دن نشو، و نبی الله صلی الله علیه وسلم راکع، او نبی صلی الله علیه وسلم پر رکوع کې و. قال نو دا صحابی وی ابو بکر رضی الله عنه فرکعت دون الصف، نو ما رکوع که د صف شاله، صف سره نږدې وم د صف شاله ما رکوع که، او بیا مې رورو قدمونه اغستل صف لرا دن نشوم، نو چې موز وکو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، نبي صلى الله عليه وسلم ورلو فرمایل، زادك الله حرصا ولا تعد الله دې تعالی د دین حرص نورم سیوا کی خو دوباره دا کار مکوا ولا تعد دا دا عاد يعود ندې په معنا د واپس والی سر راضی دې کار له دوباره واپس کیګما. امام طحاوی رحمت الله علیه وی ولا تعد دا احتمال د دوو معنی لري. یو معنا دا ده لا تعد ان ترک عدون الصف حتى تقوم بالصف، دې خبرې له تو دوباره مو واپس کیګا چې ته دې د صف شاله رکوع کې او بیا دې را رواني په صف کې دې ودرېږي. لکه حدیث امام طحاوی رحمت الله علیه ذکر کړی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی اذا اتى احدكم الصلاه فلا يركع دون الصف حتى ياخذ مكانه من الصف، کله چې یو سړی مزل راځي نو دې د صف شاله رکوع نه کوي تر دې چې راشي په صف کې ودرېږي، نو بیا دې په مس کې شامل شي رکوع دی وکي. د دې حدیث د اسناد تحسین کړی حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې. نو دا یو احتمال شو په ولا تعود کې. امام طحاوی رحمت الله علیه د دې په معنا کې دویم احتمال دا ذکر کوي وی ويحتمل ان يكون معناه ولا تعد ان تسعى الى الصلاه سعيا يحفظك فيه النفس فيه النفس، چې تبیا موز لدا سي مرا واپس کیږي چې جمعات لرا رواني جمع ولاړ دا ومنډي وي تر دې چې موز لراشي او سيليږي صادق کته پورته کیږي. لکه حدیث د ابو هريره رضی الله عنه صحیح روایت کې راغلي اذا اقيمت الصلاه فلا تاتوها تسعون واتوها وانتم تمشون وعليكم السكينه فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا، کله چې جمع ودري دا نو تاسو دې له منډې مو وهي په کلار په کلار په اطمینان او سکون سر راځي کوم مس چې مراگیر کو نغه به امام سره وکي او کم چې در نفوت شو نو هغه به تاسو بیا پوره کوي قضا به رو ګرځوي. نو دا دوه احتمال امام طحاوی په معنا د ولا تعود کې ذکر کړي. اسناد د دې حدیث صحیح دی. امام بخاری رحمت الله علیه په صحیح کې ذکر کړي. دارنګ امام نسائی په سنن کبرا کې قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا زياد الاعلم عن الحسن ان ابا بكر جاء. حسن بصري رحمه الله عليه وي چی ابو بكر رضي الله عنه راغله و رسول الله صلى الله عليه وسلم راكع، هل داد چی رسول الله صلى الله عليه وسلم برکو کیو فركع دون الصف نو رکوع کړي و د صف شاله ثم مشى الى الصف بیا راغلی او صف لا نو په صف کې ودرېدلی و. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته هر کله چې نبی صلى الله عليه وسلم مسپوره کو قال نو یې فرمایل ایكم الذي ركع دون الصف، کب یو په تاسو کې رکوع کده صف شاله ثم مشى الى الصف بیا راغی صف له صف کې ودرېدو. فقال ابو بكر انا نو دې صحابي وی چې دا زوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم ورلو فرمایل زادك الله حرصا ولا تعد الله دې در له حرص نورم سیوا کی بیا دا سیم کوا. قال ابو داود زیاد الاعلم، امام ابو داود وی په دې اسناد کې چې کوم راوی راغله زیاد الاعلم وی هو زیاد ابن فلان ابن قره، دا دغه راوی دی و هو ابن خالتي يونس ابن عبيد الله، دا د يونس ابن عبيد الله د ماسی زوی دی. اسناد د دې حدیث هم د مخکې حدیث په شان دی صحیح دی. په دې کې اگر چې دا ذکر دي چې حسن بصری رحمت الله علیه صراحتا نه دي ذکر کړی چې آیا د ابو بکر رضی الله عنه نه اوریدلی کنه، دا سی ویلی عن الحسن ان ابا بکر، او مخکې تاسو بار بار واوریدل چې حسن بصری رحمت الله علیه مدلس دی، خو شبهه د تدلیس په دې ځکه منتفی ده ځکه مخکې روایت کې ذکر کړل چې دا حدیث دا غنه اوریدلې ان ابا بكر تحدث، ابو بكر رضي الله عنه هو الحديث بيان كره انه اسناد ده حديث سيده. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.